الله به بخي خو مشرک لته استغفار نشه کولی ولو كانوا لي قربا اگر چې دي خپلوانو کې ولني من بعد ما تبين لهم پس د دې نه چې خو واضح شو دي تا انهم اصحاب الجحيم دي دا دوزخيان ني نه په کوفر باندې مړ شي دي. ته سوال جواب ابراهيم عليه السلام نو وی دي تلارتا لا استغفرن لك زبد له استغفار کو معنی جواب وما كان استغفار ابراهيم عليه بيم انا وبخنا غفتل ابراهيم عليه السلام خپل پلار زر لرا الا عن موعده دا علت دا استغفار دا کولو الا عن موعده مگر دا وجه عن مجدی رازی منو مجدی رازی عن موعده دا وجه دا وعده وعده ایا چې دا وعده د خپل پلار سره کړی و لا استغفرن لك خو پته ورته نو فلما تبين له کله چې هغه خبره خارج ولا چې دا خود ذخیره انه عدو لله چې دا الله دشمن دی په کوفر مړ شو تبرا منه جدا شو دنا استغفار ولا پریخ دی ان ابراهيم لواون يقرن ابراهيم عليه السلام خامخا ډېر نرم دل حليم او صبرناک دی وما كان الله ليذل قوم بعد زداهم دفر شبه یره چې مونږ ته لا پته نه و چې استغفار مشرک لبند دی او مونږ ول استغفار غوښتي د دې بس ګنای نه دی الله ليذل قوم بعد زداهم چې حکم ورکی د گمراه په قوم باندې پس د دینه ازداهم چې ہدایت ورته کړی دی حتا یبین لهم تر دې پوره چې صفا صفا کولو کولو بیانو کې دیتا ما دای خبرو یتقون چې دې به ځان ساتي او دې ځان نه ساتي ان الله بكل شیء علیم الله پاریوسس پوره یقینا الله له کی او الله له رب چلنا بادشاہی د اسمانونو رزم کرا یحی و یمیت او ژوند کول او مړ کول کوي امالکم او نو به استاذ را پاره پاغه وخت کې استغفار وسوم د مشرک د پاره غواړي او پتر تو لگے رہے چھے بین پہ لگے دلے دے وما لکم من دون اللہ نبی استاد رپارا بیدہ اللہ نا سکھ دوستو نمردگار لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین خام خواب تاکیب سرا اللہ میرا بانی اکڑا خام خواب اللہ سانتیارا اس طلاب نبی باندے تابا چونکہ نبی و سرد میرا بانی اکڑا سانتیارا اس طلاب دیر جہاد امام دے والمہاجرین آپ مہاجر باندے چھے پہ جہاد کے برابر شرید لی دی والانصار او انصارو اغا انصار مهاجر اتبعو چې د پیغمبر خبره منلې دا تابعداري د کړې دا فی ساعت العسره پای ګران وخت کې په هر اعتبار سره ګران وخت او د تبو غذایا دي کسور لو ته ګورې نو سور لې نه وي کو بو ته ګورې نو وبنوي ک توخې ته ګورې نو توخ نه وا د سور لو بارک د حسن سے قول دارې چې لس مسلمانان دیو په یو اوخ باندې سورې دل یو اخبانه با لستن نمبر پا نمبر تلو دون پا دیکی دا وصلی اگر دیر زیادت کم مال متنزیل کے امام بغوی لکلی دی او توخہ دون زیادت کم ہوا چھے کجور با یو جماعت تا الہ رسیدل پچے پچے سٹھل بے او غاڑو کے بے والے چپو او ابدون کم بے چھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی کچتا ضرورت دا پارا با او خلال شو نو دیکھ دننا چھ کم نو دے کم مائعات تی اغبے نا چوڑولا اغبے اسکل دو معلوم التنزیل کشتا دو بو سختی وا مزل دیرو گدو دشمن ٹرینو فصل پوخو او توخہ کم وا سور لینوی دیتا وی ساعت العسرہ شاپا کداوی دی جبو مسلمو چھ داری او جیاد سرو لگو خندکی کدائی اکثر مبصرین یہ لگی دو تبوک سرا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ فاغ وقت گرانتیا کی من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم فصد دینا چنز دیوا چکاگ شیو وی رونا دیو ڈلے دینا وسوسا شیو ندا خو وسوسا نز دی شیو دا کادا افعال مقاربہ کے رازی ثم تاب علیہم بیا اللہ دی سنبال کرل بیا اللہ پہ مضبوط والے راستو وسوسے تے پرے نہ خودو انہو بہم رعوف الرحیم یقیناً دا اللہ بہم پدی بانے رعوف الرحیم مہربانی کا ان کے اور رحم کا ان کے دے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا او غدرے کسان بکے بانو لگو لقد تاب اللہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا اللہ سانتیا راستلا پا غدرے کسان اوما چھر اس تو کڑشے ہوا دا دی معاملہ خلیفو کدی معاملہ رستو کڑے شیوا دا غدرے کسانو کعب بن مالک شاعر دے ہلال بن امیہ او مرارہ بن ربیع دا درے کسان چو مخلصین دی خود دی معاملے لگر رستو کڑے وقت ابو غزال نو تلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دد سر مخ کے ڈیر امین والا ددے کعب سرا چدی بنو بو مجلس کے تپوس بیم کو وی غپ کے نخکاری دا سے حالات ددی جوڑ شو چ پابندی لگے دلا چ دی سر وئی سو خبر نے کی ددی دے سلام جواب بنور کی دا پابندی لگے دلے وا امام بخاری صحیح بخاری کی جکم روایت نقل کر دے نوگد خبر رکھو یو ایسا پکے دارا دا غسان بادشاہ یو بنجاری لخط ور کرو او دا ریخمو پرومال بانے غخط لکلے ہو دا کعب بارکے چی تراشا اگر گر دے دو تا پوزے کو بخاری الفاظ دا دی من یدلو علا کعب سوک دا سے دے چی اگو ما تا کعبو خی چا خبر نکولی و سرا فتفق الناس یشیرون له خلقا سی شارک و لاغذ یعنی کعب روان دے ایمال راغے مال کتاب راک خط راکو دریخمو پر اماری لکلے ہو تغسان باچا لکلے ہو اگر تا پتو لگے رچ دا یوتن پاکے لگ رستو شوے دے نداغ دا مطلب ہوگا نجدے دا دین نا رستو شوے دے ٹک دا آبا دا خبر پاکے را رکھو دا دین نا کو نو رستو نہ پائے خط کے دال کلو خط بلغنی خط بخاری کے ہمشتا مصنف دیب نے بشیبہ کے ہمشتا خط بلغنی نہ صاحب کا قد جفا کا ما تدا خبر را رسے دلی دا چی تخبر ملگری پریخی ولم یجعلک اللہ بدار حوانن اللہ تر ذلت دا پارا نے پیدا کرے شدید سر دا معاملہ کی ٹولو خبر بندی کڑی خبر بندی وے کنا مون سر راشا نواسکا غم خوارگی بستاو کو مون دا دانا وہی چی دین پرے رہے مونگا ملگر کے گا ما خواست خسلوک برا سرکو نو چیغا خط علستو نو دیر زیاد خپشو ویدا پا کہ یاو بل غم راغے چو گورا دا دم زمانا تا ما پیدا شولا نال تا کہ تنور کے غور بلے دو ناغا دری خم رومالی اگے تا وروا چو باچا تا روای چیغا جواب درکو مونگا خلق نیو چی باچا ور پس خط رو لی گی چیزا ترا ملگری نمرا ورشوی رادا مالا او مصنف کے وزرداری دربا کم پیسے اپا کیم دی مصنف کے بخاری کو خونشتا ہو لیکن اگر دو نکلہ کو چی دک جواب عملا ورکو حافظ ابن حجر لکری جی دی حدیث پا تشریح کی پیدل باری کے چیز شاعران اخاڑو پتہ نہ لے گی شاعر بس ہوئے دو سو روپے والا ورکن اگر اوڑی او دا شاعر دیکھو لیکن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دی کنا دو نکلک دے جب اچان و دخط را لے گی اپروائے ہم نشترے ددی باندے پابندی لگے دلے واخر کے ددی دا توبے چی دی ناغا قبولی کری دی حتی اذا دواقت علیہم الارض و تردے پورے چی تنگشے ہوا پدی باندے زمکا بیمار حبت سرد آرت والی نام آمس دریا آرت زمکا دا پہ ہم تنگش والا سڑے چی خپئی نو بس رڑے تنگی وضاقت علیہم انفسهم تنشیو پدی باندې خپل نفسنا زړه تنشیو وزنو یقین کو اللہ ملجا من اللہ چنشتا اس دخلاصی خلاصون زے من اللہ دا اللہ را گرفنا اللہ الیہ مگر صرف اللہ طرف تا اللہ تا توجہ کو الغواڑی ثم تابا علیہم بیر توبی توفیق ورکو توفیق دا توبی ورکو علیہم پدی باندې خاص توجہ ورکو اکڑا لیتوبو دا دیر پارا چاہن داؤں پدا سے وقتنوں کے توبے ہو باسی ان اللہ والتواب الرحیم یقینن اللہ توبہ قبل ان کے امیرو باندے دیو گٹا دا پرشتیا ہو نور دروغ ویلو دیوی اسو درنشتا خونن سباؤں کولو اور تبوک دا غدان پاتشو نا اللہ دا دی رشتیا ہو پا برکت دا سختے نا بچ کرل نا مومنان تا حکم دے چھ تاسو ام رشتیا ہو آئے یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنانو یرکو اید وکونو مع الصادقین او شیر مل درشتن سلام نبی سرا صحابہ سرا پا غدواتو کے ملگری ہے ایا داس صحابہ رادرے دی چکم رشتیاوی دی پا دیبانے بچیوی دی دا مہاجر سے فتک اللہ داوی اولائکا هم الصادقون نیت صادق زڑیخ کلے عمرون مددار چی سوک تبک کے دا نبی سرا تری دی دی ټول اخلاص خبر برابر او نیت خپله هو یا خدا چې صحابه سره چې تبوک غزا لته دی غی سره مرګ لريشه یا دې درو غون ته خلکو پشانکار شروع کړي دې رښتیا ویلي تاسو رښتیا وایي مفسرین دې مسله را باسي دلت الایت علی فضیلت الصدق آیت دلالت پدې باندې کې چې رښتیا او ډېر لوی فضیلت ته او دې ډېر لوی درجه لام او عبد الله ابن عباس نه عبد الله ابن مسعود دې عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې دروغ و پئی سال کې نوې نوې پټرامو کې وې چټوګه کې وشت ټوګه کې ووم دروغ نوې چې دروغ وې ابې دما ټوګه کولې دم نه جایز دي او حقیقتا ووم دروغ هغه نوې تر دې پورې ماشوم ته ووم دروغ نوې چې مم بدل عالم بیا ولنالي داسې وکوما بیا نه کې چې سری و ماشوم ته مو وې نه کبولا پورا کې او بیا عبد الله ابن مسعود فرمایل اقرأوا ان شئتم یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین او دار بخاری روایت تے کتاب الادب کشتا چھے یو سڑے ہو نبی علیہ السلام تے ایمان روڑل غواڑما خلیکن دا زنان نصب ریگما دا شرابن نصب ریگم دا غلان نصب ریگم دا دروغن نصب ریگم او خلق پر آتداوی جدا سیزون تارام کردی دی نماته د ایمان روړل پدې باندې ګران دي پیغمبر وته د انور فل حال کا خو یو دروغ پکې مو آیا اې اسلام یې روړو چې د کلمو وې نبی اوبه وې یره ما خو پیغمبر سره وعده کړی دا چې ته د الله رسول یې او د الله رسول ویلي چې جنا ته منځ دې کې غن زنام نکوم غلا مکو شراب مسکا دا هر څنه الله صبر کا بس دروغ مو آیا تا بنیادی او شیر ربعی بن حراش صحابي دې کم عمر صحابه کرامو کې دي داغه مبارک راضي 101 هجری کې وفات شوه دي حجاج ابن یوسف د در زامن په درک کې وجلې او هغه چې تنه پیدا کېدلو چا وته وی چې ردن تاسو وکا تدې ربعینا نو دې ورته خپل زامن زکه خو جری چرته دروغ نه وي کیس راغلو کنه کیس په کیس کې ول زامن نیولیو وی ددن تا پوسو کا نجی ردن تا پوسو کو چی زامن دے کم زیدی ربعینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوتا وی هما فی البیت واللہ المستعان پکور کی دیو اللہ مددگار دے اللہ وی مال بچ کی نو اجاج وطا وی شیر زبردست رشتہ خبر دے کڑے دا او پدے بانے دما دیر جات خوخ شوی دا زامن دستا مبارک شی زوتا سنو ایما تا واقعی نقل کڑے دا مختصر تاریخ د دمشق په پنځم جیل کې صفحه 301 کې ربعی داس رشتہ ویری په کیس کې رشتہ ویری په کیس کې ومري شاوه اف آی آر غلط نه کاټته ز پلانې دې کوم او نه پاغز کې پلانې دې کې ما داس کول او کول دینا دا داس داس شویرې شوی نه دی دا پلان کې داس وشت شویرې شوی نه دی کونو ما صادقین شه د رشتونو ملګری ما کان ال آل المدینه ته ندی مناسب د مدینه خلق له من حوله من العرب هغه چاله چې د دینه ګر چا پیر د باندې چانو ندی ان يتخلفوا عن رسول الله دا چې رست پادشي د الله د رسولنا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه او ندی خو خوي خپل ځانو نام دا غره ځانا ندی غره کوي خپل ځانو نا دا غره ځانا خپل ځان دې هغه ته دونه خوګ نه چې سونه د پیغمبر ځان وته خوګي ډیر مینه برغه سره ساتي دا دې نشي برداشت کولې چې پیغمبر دې په تکلیف کې او په ګرمه کې او jihad کړی ا دې کور ناشتي او ترمتیاری کړی هغه وخت کې او دا کجوره دونه دلان دې وملاستي دا څه نشي کېدې او صحابي وغدا سي خیال الله غن جوړ منډ کړې او نبی له تلې وو ورا يرغبو بانفسهم ندي خو خوي خپل ځانونه ان نفسي دا غره دانا الا ذالک بانهم دا په دی وجہ چې داخلك چدي مجاهدین لا یصيبهم زمون نرشدیتا زمون ستندا ولا نسبن استړیواله ولا مخمزتن لغا فی سبیل الله الا الله پلار کې قدم په قدم ثوابونه دي ولا یتونا موتیان او قدم ندی دي موتیان په اولار کې داسې چې غیظ الکفار چې غصه کوي کافر لرام ولا يتونا موتئن نودريگي پيوزه کې شاولي الله فوز الكبير نودريگي پيوزه کې يغيز الكفار اج کافر لغو سکوي ولال دي جدي روډه بن کړې دي او کافر غزکي چې کافرو خلاف لګیا دي دم جهاد دے. ولا ینالونا من عدو نیلن او نہ حاصل دی دشمن نہ اس قسم لس سیز حاصل اول الا کتب لهم بی عمل صالح مگر لکھ لکھی گی دی دا پارا پدے نیک عمل باوجود دا دینا سیدھا ٹول غیر اختیاری کارونا لیزا قدم خباخ لے کنا او لوگ خوزکر آغلے جو روڑے نشتا کنا او تند خوزکر آغلے چو بو نشتا کنا او ستڑوار خوزکر آغلے چو مزلے کڑے دے خو پدی والا اللہ اجر ورکی دا مجاہد چکم استے دائے چکم وارا بول لی خشن دی اغول ہم پنیکے کے حسابی کی دا زکا چین اللہ لا یدی واللہ نبربادی ثواب دنے کو کارو ولا انفقونا نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا نخرج کی دی اس قسم لا نفقہ کورائی او کغٹا ولا یقطعونا وادیا او نغسوی سفر دے او میدان او نسفر کبی پہ او میدان کی نپرے کبی او کندا نغسوی سفر دے او میدان مزل چکی اللہ کتب لهم مگر لکھ لکھی گی دی لنے کے لیجزیہم اللہ اصل ما کانو یعملون دیر پارا چا اللہ دیل بدل ورکی دخل خاغا چی دی سکول پا دنیا کے وما کان المومنون لینفرو کافا اشاعت دو تبلیغ اور تعلیم اور تعلم اہمیت اور جہاد اہمیت دیر پارے دا جملہ معترضہ راوڑے دا یو آیت تعلیم و تعلم اہمیت پر ذکر کی دایت دو مطلب دی یو مطلب دایت دار وما کان المومنون مومنان تا سو طول لطل المناسب ندی دا سی بہو کے چی یو ڈلو دا نبی سری کا نبی پہ جہاد کی نا پہ جہاد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ مجاہدین صحابہ تا مسائل عزت کی اگی چا مسائل عزت کی دیکھو اکلی تراشی دا کلو والا چا کم نوتری جہاد تا اگی ودی تا مسلیخی یو خدا دویم دا کا نبی جہاد لنی تیری کری کے پاتی شوی نا کم صحابہ چا نبی سر کری کے پاتی شوی دی او دی کمی مسائل عزت کرنے چا کم مجاہدین واپس راشی نبی بوتوی چا نبی داو فرمائل داو فرمائل داغی درس بوت اور کی دا دوارا مطلب سی دی نبی بس دا نبی سر خبر دا کاغا پا جہاد کے دے نو التا بخلقو تا سبق خی احادیث با بیانی گی او کا دل تر ندر تر نو ام نو چا کم کسان صحابہ دا نبی سر التو یا دلتو غائبین تا ودی دا دین نسی دا مطلب دے وما کان المومنون ندی لائق مومنان اللہ لینفرو کافا چا دی اوزی دا سیل میں فلولا نفرا من کل فرقت منهم ولی نوزی نفرا نوزی اوزی لولا ولی نوزی من کل فرقت منهم یو ڈلا پدی کے من کل فرقت دہر ڈلینا من کم دہر غٹ ڈلینا پدی کے طائفتن یو وڑا ونت کے ڈلا دا ڈلا دوارا کس میں جوڑی گی کہنا کہ کلی کناستی نوما کہ جہاد لتری نوم اس منگا ہوئے لہو لے تفقہو فی الدین اے دیر پارا چی دی پویا ورکی لے تفقہو فی الدین اے چی پویا حاصل کی پا دین کے چی پویا حاصل کی پا دین کے لے تفقہو کے دا زمیر چی دے داوم دغا دوارا تراجی کی گی چی کم وو تیری کم پاتی دی ولی اندرو قومہم او یروی خفل قوم ادار جعو الیم کل جدی تواپس شی لعلهم يحذرون ندی را پارا چی دی او یریگی تبلیغ چی وطو کی ندی او یریگی لعلهم يحذرون ندی را پارا چی دی بچی آیت کریمہ کے دو فریضے ذکر کرے دا تالیبانوں ما دا تالیب دا تکمیل نرستو سا فریضہ لیتفقہو فی الدین سبق بوئی فقہ بہاسی دی دا دین علم بہاسی دی دیڑوں بیکار دے دا تکمیل نرستے سفر جرا چا عالم شو ولینذروا قومهم خپل قوم بیری اذا رجعوا الیہم معلوم اداش وجرے خپل قوم لزی کا نزل تا بنا پاتی کی گی چی کاش کاس پا دل ترے دل پکاری چی بس انتا لڑشی قوم اشتا کا نزل تا دی سکی قرآن خدا ویدی دی چی ولینذروا قومهم اول دا قوم حق دی قوم ال ترے کابل کرے بل دے دی ناستے اذا رجعوا الیہم حکمت ولدا ذکر کل علہم یحذرون نہ اہمیت تفسیر قرطبی کے دے دے کے تعلیم و تعلم دیر بیان کرے دے یو کو غدا وی تفسیر قرطبی کے خبر ادارا شدا طائف یو تو امید کی گی او دلیل ادارے چ قرآن کے راضی بہن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا قدوتن جنگی گنم یو بل دو کسان جنگی گی دیتا ہم طائفہ بھی لکھی گی یو خدا خبر دین مسئلہ رو باس اس وائیو دویم خبردارا چھ فقہ ستوی یتفقہو فی الدین معرفت دا احکام دا دین تا دی کسمون دی یو فرد عین دے و بل فرد کفایا دے فرد عین دارے چھ کم کس بالغ دے منس کی نا دا اودس طول مسائل اس دا کول دا در پارا فرض دی منز دا کول دا فرض دی مسائل اس فرض دی روجہ دا دا روجے مسائل والا اس دا کول فرض دی ہر مکلب بانے چا سکار کی کہ دکاندار دے لے دکاندارے مسائل کہ زمیدار دے لے زمیدارے مسائل دا پہ فرض دی دا فرد عین دی نبی علیہ السلام فرمائے لی دی طلب العلم فریضتن علی کل مسلم دک شانتے علم خوبیا ہر مسلمان بانے فرد دے دا ابن ماجی روایت تے دا علماء فضیلت تے نا معلوم شو دا تبلیغیان چکا میں خبر رکھی نا خبر ہے خوڑے رہ سعید خو گران دا پا دے درم نمبر کے داوائی علم کے دم رہ علم پا ار نارینا او زناناز دا کول فرض دی چیغی پہ دے 24 گھنٹے وقت تیر کی دا خوئے وڑا خبر ہے نا دا 24 گھنٹے چت کم کار کے داغے ٹول مسائل دا کول پتا فرض دی کت دکاندار نتب کتاب البیو ٹول دکے کت زمیندار نتب کتاب المزارعات ٹول دکے کت منس کے نتب کتاب الصلات ٹول دکے تا مطلب دلاغے جملے خبر ٹھیک دا خو وضاحت دارے دمر علم پہر نارینا او زنانا دا فرض دے دا فرض عین دے یو قسم لا علم خدا رے دویم اج لذین دا اج مسئلے دا کول پہ فرض دی فرض کفایا علم نو دا خوچ پکلی کی یو تند و پیداشی نو دا نور زمخ لاسی گی کہ یو تند دے اولے گا دا کلی نا بار علم حاصل کا غر آگے او خلق و تمسلکی ولینذروا قومهم نو علیہم تقلیده دل پکار دادی چی دیل پکار دادی چی دغی یو عالم بمنی کلی که یو کوئی دے کنا بل کوئی پا کڑوشتام نا یو کوئی دے نکر طول خلق تیو بس کی نسکی دے کنا کلی که یو عالم دے مثلا نو دے خلق و لزروری دی چی دے یو عالم نتا پوسو کی اکنا دو عالمانی نو دے دو ندیو کی خدا دے طائفتن اطلاق پا یو بانے ام کے دو نو دے چرازی مولی سے بو نو دا خلق بر آگا خبر منی اب بے دلیل بے منی ولی دے پا دلیل سے پوئی گی کم کس سے اجل تلے دے اگا سر بالکل علماء نیادو امیان اثر دلائل نشتا چیرہ مونگ دا تواف کو دا وہ توافو نکو دا دے سا دلیل لے استلام کو دا دے سا دلیل لے سعی کوپ دا دے سا دلیل لے او شیطانان چی ولو پدے ورزی ولو پدے طریقے ولو دا دیس دلیل لے او اغد علماء پاگی خبر باندے عمل کی اوزی نا آج یومو کارا شرک نخلاص نشو تو وہ تب یوم مشرک بے کنا تک اگر او خب تن خبر او منلا کدے او منلا او کدے طول او منلا قرآن دل تک طائفہ بے لے دے دا دیو جنا دا آیت کریمہ دے ابن قیم رو باسل دے پہ اعلام الموقعین کے چیر بعض خلق دا دین تقلید دلیل اگا جوڑی فلیس فی الآیت ما یقتضی صحت القول بالتقلید المضموم دا قید بہت سر لگی تا مضموم تقلید دا دے اڈو دا آیت والا دلیل نرے مضموم تقلید رکا کا چاہیو لی چا مضموم تقلید چا بلی حجتن علی فساد دا آیت نا خدا معلومی گی چا مضموم تقلید نشتا زکا ولی ینظرو که دا انذار خبر چا دا نہ انذار انما یقوم بالحجہ دا پا دلیل سری مطلب دا دے تقلید دے تو ہوئی چھ بے دلیل دے اوتن منلو دے دے تو ہوئی ابن قیم نہ دیوی فمن لم تقم علیہ الحجہ لم یکن قد انذر چا دلیل نہ پیش کرے نہ دیکھو منظر جوڑ نہ شو نذیر خواہ کا چاہتا ہوئی چھ حجت با پیش کی اور چھ حجت پیش نہ کنا دے نذیر نہ رے نہ بیا رست ہوئی فَإِن سَمَّيْتُمْ ذَلِكَ تَقْلِيدًا فليس الشان في الاسماء ونحن لا ننكر التقليد بهذا المعنى فسموا ما شئتم کستاسو دا تقریر دا مطلب ہے چی دلیل سڑی سے رشتا خو اغا بل تاوی چی تا دا ما دا خبرہ بے دلیل ازا کاؤ مانا جی تا پی رسی نا اس امی سڑے پی سر رسی خو اغا تا وایا تا دا دی مولا خبرہ مانا تا دا امام مجتہد خبرہ مانا چی مجتہد یو تن خبرہ کردے دا بس تیو مانا نوی که دیتا تا تقلید وی کنا نزو خود دیتا تقلید رد نکو ما ابن قیم وی زو پا نمونو که نجنگیگم تو تا تقلید وایا ونحن لا ننکرو تقلید بی آدل مانا فسمو ما شکم نمو رک رچ سکده زو چه کم تقلید رد کو ما غوی زو چه پا اعلام الموقعین که کم تقلید رد کو ما نو نصب رجل معین نو یو تن دی تاکل دی ادرو لده دی یو تن سیوانا رجل تنوین دا وحدت معین یو قضیه شخصیه زید قائمون دک یو او دا دا قول عیارن علی القرآن و سنن قرآن تنو گوره سنن تنو گوره دی یو تا گوره کچه تا دا خبر دا قرآن موافقی نتا قرآن زکا اخلی چی دا خبری سر موافق دا حدیث زکا اخلی چی دا خبری سر موافق دا او که داغین خلافی نبیتا نکبله نو دا سی قسم لتقلید زرد کوما تاسو تقلیدی چانه دې کړې چې قرآن او سنن ټول یو طرف ته دي قرآن ورته وایا وایا وتا آیت کنه دا قرآن قرآن فسمی تو ته آیت وایا اته وتا حدیث وایا دا قرا پان سی تو ته وایا او غوی یره دا نه منم د سر نه ډو منم نه ازه بس دغه سړی منم دا دې چې ژوند دې هم د پسې زما ټول خبره دې منم دې چې سوې دې کې یوې غاړې ته وړي دې غاړې ته وړم کغه غاړې ته وړي بلے غارے توڑم دا تقلید مضمون دے دا تقلید پکے دے سر ناڑو نشتا نو چکل یو کسی نظیر دے یو اغا یو طوائفہ دے امام بخاری مو یو تن تا طوائفہ بھی نکی گی او اغا خبر ہے کہ یو دلیل باندے کی دلیل واسا رشتا خو عوام تا دلیل نہ بیانی تا مولانا گنگوی رحمہ اللہ خبر عوام پا دلیل سے پوئی گی یار دے عوام تا یقینو کا تا دوائے چی حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان دو توائے ابیا وتوای یا لایمی کفل ملامان الذی ادناه طول سقامه و شقای کدی پک پرکو ک دبر درش خیلما سیدا سو شیری دی پدین پویږي د حدیث وې را بلې ته کم دی رو دیو غلط سړی شیر وې پدې دین پویږي عوام پدې سو پویږي اغه ته ک اس عربی وې کنا چې اترکو قولو قلیلا و اترکو کثیرا دار وتوې یو ګره سبق وې سپاره وې اغیر سے تو سبق ہوئی ایخو پدی نپوئی ناغی تکتاڑو دلیل ہوئے چی دا روایت تے او سند دے او مرفو دے او متصل دے او حدثنا او قال حدثنا نپوئی پر اغیر حدثنا بانی اغیب اسے ہم دے چا منی دے پا قسمت کے دا منل لی نچی دا اس دے او تن منی گورا پتنے لگی چی پسو جاگا را خبری کی چی دا اغا منی دا خیر القرون دا مجتہد دے او منی ولی انذرو قوم آم دا دیل پارا چو یا ریخ پل قوم اذا رجعوا اليهم كلچه واپس جدی ته قران دلته ان نوئی ان رجعوا کلر شی زیبا کلاړن نو خو مسله به ختم شي خو نزی کنم دلته کې پراته دي لعلهم يحذرون دديره پارچ دا دديره پارچ بچي يا اي ولذين امنوا سوره ختمي اعاده مضامين اجمالا اي مؤمنانو د جهاد دو قسمونه ذکر کی منافق سره او کافر سره ترغيب د طاعت الرسول تا آخر کرے توحید مسئلہ سے ذکر کی چی گورے جہاد دے رہا پارا دے اسے مجاہد مجاہد نہ چی توحید پکی اور دا منافقان و درے مرضون بذکر کی پر رکو کی یو تمسخر یو عناد یو دا مجلس نبوی نے تنفر دا درے کارون او پدی کی دا تبلیغ اور جہاد دا دوار قانون ذکر کی یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو قاتل اللذین آیلونکم من الکفار جنگ وے دا غچا سرا یلونکم چنز دی دی تاسو سرا من الکفار دا کافرنا مرکز خوب یوی او اغا مرکز سرا وستا سرا ویتای یلونکم من الکفار دا طول نمخ کی با نز دی کافر وجنے بیا بلر کافر بیا بلر کافر تبلیغ بم دا سکے اول با تبلیغ چاہتا ہو کہ فلتا بارتا وانزر عشیرتک الاقربین فلو بچوتا وکانا یامر اہلہو بالصلات والزکات جیتے چلے اوکو بیا رخ پل کلی خلق ہوتا بیا ایسے گر چا پیر خلق ہوتا بیا پیدا سے ورش دے پنجاب تا بیا پیدا سے ورش بار مرتا پا کیوزا خو ترتیب بدائی یلونکم من الکفار تبلیغو دا دی خوداوی تبلیغیانو چې مون تبلیغ نکو مونږ خپل زدکو خپل زدکول د پاره مونږ وتیو زدکړه د پاره وتیو که تبلیغ دې که جهاد طریقه به دای الزینه یلونکم من الکفار ولیجدو فیکم غلدام فکار دې چې مونږ په تاسو کې سختی وعلم ان الله مع المتقین پوشه چې الله ملګری د متقینو دې و اذا ما انزلت سورتون او کله چې نازل کړي شي یو نوې سورته درې مرزونه ته ګورا اول تمسخر فمنهم من یقولو بعد پدی کې غری چوای ایوکم زارتو عظیمانا کم یو پتا تو کې داسې چې زیاتی کو دی سورته د غریبانو مسلمانانو لا ایمان یره ستاسو د ایمان کم یو سورته سیوا کو بیا اخرت خان دی تمسخر بالقران فام الذین امنو یره ایمان کو سیوا کیو سره خو قابلیت د محل و منی اغیل ایمان پکار دے اغیل تصدیق پکار دے اعتماد پر نبی پکار دے اغیل دا سجڑا پکار دے چھ روغ دے مرضی سجڑا تا اس نمیلاوی گی فاما اللذین آمن ورچہا کسانی چیمان راوڑے دے فزادتم ایمانا زیادتوی دا سرد دیل ایمان وهم یستفشرونوی خوشالے قویم شیر مونتا ترقی ملوش و گریڈوں سے واشو سول اسکیلوں آغستو فاما اللذین فی قلوبهم مردون ارچہا کسان دی چھ پزڑونو کے مرض دے زجر دے منافقان اللہ فزارتم رجسن الارشیم زیاتی دیلا پلیتی نوے الارشیم زڑے پلیتو سر سرام پخام پلیتو اس نور پلیتی پا کم را للا اسے ہم دیرانو چاو پروم کو اباران پی مشو وما تو وهم کافرون امڑکی گی دی پدا سے حال کے چا کافر بئیم دوے مرضو اینادو اولا ایرونا ایدین گوری انہم یفتنونا شد دی امتحان کی دیشیم فی کل عام مرتن پار کال کے یو کرت و مرتین یاد بدلا مرضون پہ راضی دا جہاد امتحانی قسم قسم امتحانات پہ راضی دیر دیر امتحانات پہ راضی سم لا توبونا بیام توبے دین و باسی دین صبری گی فلا ہم یذکرون ندین سے تخلی آئندہ تے توقعم نشتا و اذا ما انزلت در مرض تنفر دا مجلس نبوینا اسے براشی میٹنگ کے بئی اجلاس تبا کل راخ کارشی کل و درس لراشی پیغمبر دیدار لے برائشی نو دا سے غلی یو بلتا گوری نو یو بلتا بوی خیال دے صحابو نو نور بوتو اینا خکتا گوری نو غلی بندہ کے بو کشی گی قد یعلم اللہ اللذین اتسللون منکم لوازا پٹ پٹونے دا اللہ سرمکا و اللہ پہ جندلے و ادا ما انزلت سورتون پاغا وقت کے چھ نازل کرشی و سورت نوے نظر بعدهم الہ بعدن گوری بعد لدین بعدن اورتا حل یراکم من احدن پہ اشارو وائی خبر نکی اشارو آیا ونی تاسل آیوتن سمن صرفو بیا روان شی مجلس دا پیغمبر نا دے خوخ کنا صرف اللہ قلوبهم اڑول دی اللہ دنو ندہ دی پدے وجہ چی قوم اللہ قوم دا سے قوم دے چنے پوئی گی یو سڑے دخفل نفی نتختی نا سر پس ہوکے لقد جاکم رسول من انفس قوم ترغیب دے اتباع الرسول تا خامخا پتاکک سرام تاسل عظیم الشان رسول اللہ غل دے تاسل جنسنا یو دا بریلیانو کتاب دے راغینم دے خزائن العرفان صفحہ 247 نپائے کی دکلی دی چھ محفل میلاد کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے دا محفل میلاد اصل دا قرآن و دا حدیث نے ثابت رہا قرآن نے زکا ثابت رہا چھ قرآن کی لقد جاکم رسولن دیکھ دا میلاد دے چلا دی سنگ کی یو دا نبی تذکرہ دا راغینو خواہ انکار نشتا خوار وقت کوا د نبی د سترګو تذکرہ د در بڼو تذکرہ د در خندا تذکرہ د در توکانو تذکرہ د در واړو بولو کولو تذکرہ اخو خیر او برکت او برکت ته آئے کی خبر انشتر پیغمبر صلی الله علیه وسلم صورت بیانوا خو سره دوم بیانوا چې دا خولی صورت یې په کم مسله باندې زخمی کړي دي سونه خپل مخې دي شجو وجه نبیهم دا په سبا باندې زخمی شوی دي په کم مسله چې دا مخ زخمی شوی دي دا مسله دغه مخ نوم قیمتي ده صورت ام بیانوا و سیرت ام منا او یواز دانا چی تپا دا غیر بیولا والکی ٹیکہ دار جوڑ شے او پائے کم جعلی و مخترع طریقہ دا غنشتا دا محفلون دا خو طول رمائی دے ونوی چی نشتا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز و علیہ ما عنتم گران لگی پا دباندے اغاچ پا تکلیف کیچی تاسو لرام حریص و علیکم او حرسناک دے علیکم پتاسو استاسو پنف باندے بالمومنین خصوصا پا مومنانو رعوف الرحیم مینہ کون کرے و میرو باندے نو ددے پیغمبر سو حقوق شتا کنا ددے سا آداب شتا کنا ددے اتباعو کا علامہ عینی دا لیکلی دی چې د نبی علیہ الصلات والسلام نسب پہ جندل د پلار د طرف نه او د مور د طرف نه تر دو پښتو پورې یاد ساتل دا واجب دی. د پیغمبر پلار نکو دا بس دکې دا خبره چې کومه دا واجب را عبداللہ او عبد المطلب دون پورے واجب خبر ادا. روس تو بیا آشم دے عبد مناف دے قصے دے کلاب دے مرہ دے کعب دے لؤے دے غالب دے فہر دے دا کنانہ دے دا کرے یاد کرو کنا خدا دو دربان دے فرض دے عبداللہ او عبد المطلب دونه خیات کا کنا اس وقت نہ تپوسو کی چھ د دوست د خدای رپلار نوم سو قربان شمتے انم درن د جیسے تے قربان ہے عبد اللہ نمو او د نکنو میں عبد المطلب داس دے بلے گاڑے تے داس دکا د پیغمبر د مور نوم و امینہ داغے د مور نوم و فاطمہ داغے د مور نوم و سلمہ داغے د مور نوم و عاتکہ خدا دو خوبا کہ زدکا آمینہ او فاطمہ زدکی نا تتی تپوسو کا چرا قیردم سنمو محمد علی دا پلار نمیسو پنجا اس پنجا ری زدکا یا نا پنجی تسا جاتے پنجا والا ورزی پنجا جنا ادا والا نا ورزی یار سو رونا ہو دی جی سو خوین دے وے دے کم دے پیدا شے ہو دولے پا گٹ عمر کے دا سبق شورو کڑے سکول تے نہ لڑے ہو دا دا کراکوری سنگا ہو دا دا چشمے سنگا ہوئے تا روز پورے مونج تالیبانو واللہ علم مستنیم خبر ہو تا کائر دا مغا مدار چلے پا ایک ایو کم روا ناغا کراکوری پاکے لٹا کڑے دا اوغا چشمے پاکے ایک ایرا او اغا موٹر چا پاکے گر دے دا 33-42 نمبر ہو اغا پاکے دے سر کیسا تو کہہ ردم دا سے کہہ ردم ٹھیک دا گٹ کار ہو گئے پاکستان ادھر جوڑ کو مزے کوا گنی جویا کھارے کڑے دے ہو لیکن دا چی اغز دکے کہہ ردم دا بل کہہ ردم صلی اللہ علیہ وسلم نز دکے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پلار او دا نکنم اللہ معینی دی کری دی چی دا خوب مسلمان ضروری دی اغیق پل طول کسان پیجنی دا لے کتلی خان دے دا پلانے دے دا پلانے دے اور ادن تا پوزو کا دیکھ پل مشرم نہ پیجنی نو دا دا امام بخاری وی لکلی دی یرا کدا امیان امام بخاری ام پیجنی آیا را وارا وارا بخاری بخاری چوی دی لادو بخاری بخاری پا مطلب ام نا پوئی گی بے عشق محمد جو محدث ہو جہاں میں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی ای پا بخاری سے پوئی گی یہ بخاری کی لکلی دی یہ بخاری بچا بانے تبر آگر دی نو بخار والا بھئی نو آیا وی امام بونی پا وی یرا امام بونی پا دو دی پیجنی نا امام بونی پس تو وی نہ بخاری پی جانی نہ بونی پا پی جانی یو ڈیران پی جانی پچ پی جانی اثر پی جانی او ارٹ پی جانی ٹانگر پی جانی منڈے پی جانی او وتوا یو لیش زما کا ستا پر جیدات کے زما دان واپس خانہ پی جانی وکیل پی جانی او ارادے خواج جب اڑو کی دیو گورما دغا پی جانی ا دین سره چ ول سلا با کے خبر تیم نے دین فین تولو تخت جی کل بانگ شروع شی دیوی قربان دشم دا پاک نامے پتہ ہوتا ہم نشتے لکھا قربان دشم سا خدا غٹی کیوں آئے کنا انا سڑی تدا پتشتا جل جلالو قربان شم فین تولو قدیم اخوارو ورطو آیا حسبی اللہ کافی دی اللہ یا ایو النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین مکہ انفال کی ویدو دلتوی فقل حسبی اللہ دا کمی مسئلے دا پار جہاد کے لا الہ الا ہو نشتا بل مردگار بیر دن بل سوک علیہ توکل تو پہکی و اللہ دما توکل لے پبل چانا لا بغیر ہی جلالین وہوا رب العرش العظیم دا اللہ رب دارش لے دین دا نور سیزنو خوب طریق و لا سردیم سورت یونس ربط یرما قبل سردہ سرے مخ کی سورت کے داغ چا بیانو کو چی دا اللہ را کتاب انتہائی مخالفین دی نپدی سورت کے کتاب اللہ طرف تا ترغیب ورکیم مخ کی صورت کے اعلان دا براعت کو ادے ہوئے چھ کافر ختم ہوا ناغی ہوئے مون تے کافر ہوا ہے مون وہ کافر نہیں کافر چھتا وہی ختم ہوا ہے کنا اتا تو جیدے بتان عبادتو نہ کہے نا ما نعبدہم مون یہ نکو نو چھ کوئے نا اللہ لیقربونا اللہ ذلپا کنا ویقولونا ہاولائی شفاؤنا انداللہ دی صورت کے براشی چھ مون کو تا صرف سپارشیان وائیو امتیازات کے بدائی چم ددی دا عقیدہ رمان عبدوم و شفا عند اللہ دا بذکر کی او دا غصورت چی آواز پا دیکھے دا قوم یونس توبہ اگر ذکر کرے شوی دا دا صورت خلاصہ درے دلاؤ پاک دعوی راجی دا صورت ما من شفیعن دے درم نمبر کے داروان ما من شفیعن الا من بعد اذنین درم ہا اولائی شفاعونا عند اللہ درم یا ایوہ الناسو ان کنتم پی شک من دینی دا قرآن پدے دعوی باندے چی درے درے دعوی کرے دا پدے با یول اس دلائل لازی لس بکے عقلی دلائل یو پکے وحی دلیل عقلی دلائل دے سر سر ابا نہ پھر شرف العلم امراضی اور شرف تصرف امرت کی گی اور پدے کے بعد دلیل علی سبیل الاعتراف من الخصم امراضی عقلی دلیل نا ان ربکم اللہ الذی نمبر ایک هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا دویم درم ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم سلورم هو الذی یسیرکم فینزم قل من یرزقکم من السماء والارض شفقم الا ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض او اتم قل ارئیتم ما انزل اللہ لکم وم دے قل ارأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا أتم وما تكونوا في شان وما تتلو من قرآن أو نهم ألا إن لله بها ما في السماوات أو هو الذي جعل لكم الليل أو خرك بوحيد لله جي واتبعوا ما يوحى إليك أو دري واقعات بدي سورة ذكر كيجي اور آخر کے بعد صورت تتمی تخویب بئی اور تشجیع بئی چدا مسئلہ ڈیر بہادر سر ذکر کا صورت یونس ہو ددے حروف چدی ناغا و ذرا او پنج سو دی اونیم ذرا چوت ہوئی ہاں اونیم ذرا او شپش پہ تو سبعت و آلاف و خمس و میاں و سبعت و ستون حرفان شپک زرا پینز سوا شپک شپیتو حروف پدی کی دی 6566 حروف دا اگر چشمارے لی دی مو چشمارے لی میری تکلیف کو چھ سوک دا قرآن پتنگانو یو یو صورت یو یو ٹکش مارل حرف مارل تر بغیر زمین نہ کی گی پخا والا چاچا سرا الہ لگا کون تک مین ہوا نارٹ کے بچ لے دے کٹو پائے کے وپرو تو یار قربان وے وے ابھی ادھر تو اتنا سوٹا پہ یاد ہی ادھر تو سوار لسو ٹپے یاد ہی دعوت یادی گی اور دا قرآن مجید دا گٹ گٹ خبر وطن یادی گی علماء دونوں خدمتوں نے کڑی دی حروف اشمار لی دی کلمات اشمار لی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تمہید سر ترغیب نا تلک آیات الکتاب الحکیم دایاتنا کتاب محکم دی الحکیم چراشی پنڈے شیخ رحمہ اللہ و فرمائل دلائل عقلی و طرف تے اشارہ دا الحکیم چراشی کمزے دیکھے دلائل عقلی ڈیر روان دی اکانا للناس عجبا آیا شوار پارد خلقو دا تعجب خبرا منشر تعجب سر تعجب خوکی خو منشے سر انا وحینا الی رجل منہم دا چ وہ کڑے دمگا یو سڑتا ردی جنسنا بشر نمنی ان انذر الناس ان تفسیریا اور پیغمبر اول فرض ان دا چ انذر الناس یرا ور کا ٹول خلق لام کتا سدا احکام مخالفت کا ویر گرے سدا و عمومے وبشر الذین امنوا ذم ہر پیغمبر چی یا بشری یا نذری زیر ور کا غچالا چی مان را وڑ دے دے خبریں ان لهم قدم صدقین چی دی دا پارا پورا درجہ را قدم صدقین درجہ کاملا دراستے قدم دے درشتیاو قدم دے عند ربیم تا بیان دے دا قدم صدقین تقبل رب سخام قال الكافرون ان هذا لساحر مبین وائی کافران ندرا قرآن مگر جادو کارا دا خو دروغ دے جادو دے دلائل توحید عقلی نمبر ایک ان ربکم اللہ الذی یقینا استاسر بالله غزات خلق السماوات والارض فی سته ایام چاسمانو نو ازمکه پیرا کړی دی پاندادارش پګور دکې ثم استوار العرش بیا برابر شو پارش باندې. امام رازی کو بسر دے کہ داوی دل تم لگیا رے شاید وګره په ظاهر باندې نه ل ممکن نه د لایم کې نو وي یعنی ممتنع را چې په خپل ظاهر باندې نه ل بیا په منطقي خبره ذکر کړی دی چې دا چل بو شی هغه چل بو شی خو لیکن جمهور علما داوی چې هو آیا چې استوار العرش برابر دی پارشو غره خبرم دارا چې دا هو آیا چې استوار العرش چې الله د ټولو نه زیات قادر دی او اوچت ذات تے استوار العرش خود دو ندا کچا مانا اکڑا لدہ استوار العرش دا چھے استولا آل العرش ہو یا بل تاویلیو کنا بدتیو تمو آیا اکو اتوے بدتی نبی آئی امام رازی مو پیش کوا چھے تفسیر کبیر کی دی او قاضی شوکانی مو پیش کوا کریش رسل صورت رات کے چھے تبراشی التبر آغا والا پیش کو چھے اگر استوار العرش سمانی کری دی یو دبیر الامر دا بیان دے حکیم حکیم دے کنا یو دبر الامر تدبیر کی د ټولو کارونو ته صورت داوا پاول دل ما من شفیع الا من بعد اذنه نشتا سوک سفارشیم مگر او پس د اجازه ددنا شفیع قاری نشتا شفیع منو سفارش منو او شفیع قاری نشتا ذالکم الله ربکم دغا خالق و مدبر الله استاس رب دے الخالق المدبر تفسیر جلالین فعبدوه یکیو دے یو گنے دے اللہ لرام دا گویا داور صورت هم شو اجمالنا چه کم کس شفیع قاری منی ناغر اللہ عبادت خالص نکی کنا افلا تذکرون تاسو نصیحت ناخلے دلائل ہو رہے دلو اور تس سمس نہیں ہوتے الیہ مرجعکم جمیعا تخویف اخروی دے اللہ تاس تاسو واپس کی دلی لٹولو وعد اللہ حقا دا اللہ وعد دا رشتینے دلیل دا باس بعد الموت ہو او غرص دا باس بعد الموت ہو او تخویف اخروی آیت کے ذکر کی دلیل لبعض بعد الموت دارے انہو یبدو الخلق یقیناً اغا شورو کڑے دے اول پیدائش ہو دے اللہ شورو کڑے دا اولین پیدائش ثم یعیدو یاوے دوبارہ ہم پیدا کی دم ابدے و دم عاد مالک اللہ غرض دا بعثت ہو سنگے چے پیدا کڑے دا سے بیا دوبارہ تا پیدا کی خو غرض سرے لیجزی اللذین آمنوا عملوا الصالحات لدیر پارا اللہ ہم دا عاقبت غرض شو چے انجام بیدار روزی چه فیدہ ورکی بدلہ ورکی اگر چالا چی ایمان راوڑ دے عمل کبھی نیک پہ انصاف تخفیف اخروی والذین کفروا کسان چی کفر کڑ دے لہم شراب من حمیم لذیذ پارا باس کلوی لگر مو خٹکے دلو وہ پاخرت کے وعذاب علیم عذاب درناک بما کانو یک پرون پر وجہ جدی کفر کو دلیل توحید اقلی بل والذی جعل شمس زیان اللہ غذاتے چه پیدا کڑ دے دانور زیان رنا والا چرنا پک زیاتی چگا پڑکی گی ذاتی رڑائیں زیا رڑائیں زیاتی وی پڑکی گی رنا پک زیاتی والقمرا نورام واللہ پیدا کڑے دا راس پمے مدم رنا والا پدی کے رناشتا کو لیکن مستفاد من الغیر دا نور القمر مستفاد من نور الشمس وقدرہ منازلام اندازہ کڑے دا راس پمے پڑاؤ انو کے تا قمر دا پارا حرکت ثابت تیر دیر پارا چی میاشتی تینے جوڑی شیم او دا سپمی چی دا پدی که کل رنا کمی گی او کل زیادی گی او ردی کم حرکتون چی دی نیو پاکی حرکت یومیه ریکنن دا شپیو دا ورزی لتعلمو عدد سنین و الحساب تا دیر پارا دا لتعلمو اولگ ور قدر حسرا قدره لتعلمو اندازه ردیر پارا کڑی دا لتعلموا عدد السنين والحساب اتازو پوشے پشمار دا کلونو پا حساب کتاب باندے منازل دا قمرو پی جنے چدا اتیش منزلو بانے مشتملو تاس فمی چدا دا دے اتیش منزلی دین او پا دے بانے حساب کتاب خپل برابر کے معرف القرآن کے دل تیابل دے دی چھ قمری حساب یاد سات اللہ پر دے کفایہ دی ٹھیک دا رانور خبری کوا جیٹ اڑ پا شکالو ستمبر اکتوبر داو آیا پکے خدا حساب چلے شوال جی قیرت الحجا دا فرض کفایہ رزق کول ما خلق اللہ ذالک ان پیدا کری اللہ دغ مخلوقات ذالک دا الخلق لا مخلوقات الا بالحق مگر حق دخ کار کول دا پارا یفسر الایات وضاحت سرا دلائل بیانی فیدا بتے قوم اقلی چ پوئیگی اسے ٹول لے بیانی خلق قوم مستفیدین ان فی اختلاف اللیل و النهار حوادث تو عالم کیوں گورا تج سکی گرا کی گرے تو حوادث ہوئی دا چکم سیزونو کے راضی دا انقلابات ہو اول قسم اگر عناصر اربعو کے دا تغیرات وغیرہ راضی ددے پوج سرا گڑز گڑز جوڑی گی بریخنا پیدا کی گی ورجد راضی او بارانو ناراضی او اور جوڑی گی او دے سر د سمندرونو د مد جذر تعلق مشتا او دا سے دے سر د تندر د زلزلو د خصب تعلق مشتا یو کہ تم خدا رے سوچ پکے کوا معدن دی معدنو ندی دے یو سیز معدن دا بل سیز معدن دا دا مرود کان نے دا پرانی سیز کان نے پدے کم ڈیرا جائیداد پرات دی دے تم سوچ کوا درم پکی بوٹی دی چھے اللہ رزبہ کے نکم سیزو نہ رو باسی کا ترکارے دی کا میوی دی کا غنم دی کا گنی دی کا ٹیپر دی کا مولے دی کا عرص دی دے کم لگ سوچ کوا او سلورم دا حیوانات اور اختلافات تو گورا ہر حیوان تو گورا خپل ځان تو گورا مخی سونا کوکاوے وہ زوان ہے رستو بڑا کے گئے دا انقلابات راضی دی ہر سے دا سوچ کوا دا اللہ وحدانیت تے معلوم ہوا ان فی اختلاف اللیل و النہار یقیناً پتلو راتلو رشپیو دورا دیکیم وما خلق اللہ فی السماوات غٹول سیزنا چے اللہ پاس بانو نظمکہ کے پیدا کردی دی لا آیات خامقا دا اللہ دا وحدانیت دلائل لی اللہ عبداللہ ابن عباس لقومی یتقون دا پار داغ قوم چے زان ساتی دا شرکنا ان اللذین تخویف اخروی یقیننا کسان دی صورت کے بدل آئر جون لقانا لگ مقرر رازی چے راتو درانے خودیشی جو کردے کنا چے قیامت نمانی لا ارجونا لقانا چنے یریگی زمون دا ملاقاتنا عقیدان لری زمون دا ملاقات منکر دی دین ہوئی جنت شنت دو دخ شو دخ کچھ نہیں ہے سب گپا شپا ہے گپ شپا تا ہوئی تا دین اخی لگو گورا رضو بالحیات الدنیا و رضو بالحیات الدنیا او خوش آل شوی دی دنیا پا جمن باندے دنیا سے تا ہوئی یہ عالم نتا پوسشا چی دی دنیا ہے لند مطلب رات ذکر کا جیسے پہ پوشا ما امی سڑے ہو ناغت اوی لن مطلب ادارے قدور تغلا و کنف تملا کٹوے یشی گی ٹٹے ڈکی گی لیتا دنیا وی لکی گی بس دکا چل لینا کٹوے باندھ دے رہا اب یا لیٹرین تور دے جواب ڈوڑے رہا ڈوڑے رہا دے تو لکھی گی سو دنیا او دار ابن ابھی دنیا پہ یو کتاب کشتا یو عالم دبل نہ تپوسو کہ پخا بخلک بار تتل دے پٹو تھا یہ پٹی کی جگہ رکھے نا ماں سادر پدان ہوا چمبار تھا تو خام خامی میں نظر پر توپا بانے غرضی گی زانتے بچ کوم خپا خوا کوم وی جدا ہو لی دا سے چلی نو وی تا تا وی انظر الہ دنیا کلتی تجمعو او گورا آغا دنیا تا چی تا جمع کولا دا شیط جوڑ شو پس دقا دنیا وانو پا دی خوش حال دی خیٹ اڈکا شو اتا ششو وطمان نو بیا زڑے لگو لے پا دنیا گورا اتمینان بنا سری گی مانا مون بدل اکرا زڑے لگو لے پا دنیا اسے پی زڑے لگو لے دے کنی نہ تو ہم پتہ رہے کار قرآن دے سمے سم نہ رے کٹ مالدار نہ تپوس کا مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ پہ ملفوظات کی دی دا لاہور دا گٹ سیٹ نہ تپوس کا کچھ دیر اشتیاح اللہ تو ہوئی اور داغر خز نہ تپوس کا آگ بابی ہے چرا ہو آگ خز بجے تپوس کی چسم الو تبھی نز دے چیئر استا سے دڑھ سال لینا تا تب دا چکار جی چخل زان برا تخ کار جی چکا تھا جرا دپشان نے ماں ورزو بالحیات الدنیا سے پزڑا لگول دے سپکشتا نا پا دنیا کے دا کم عرب چی دی جیتا تبلیغیان لڑی چی دا دے گا دیر لوی خاص سر کی دا غی وجہ دارا چی غیل اللہ دنیا دیر ور کردی دا بنگلی اشتا گاڑی وسر اشتا او درائم دنانیز وسر دیر زیاد شتا رے پیٹرول آل تراو تیری کار خبر آبر دے نو اغی پوری چی مونگا وسم اتمینان کی نیو ندہ دے دا وجہ رے چی مونگ دین طرف تا نیو راغ دے دل تو خبر کو گا نا پدے علاقوں کی ندی ہوئی مونگ خوار یو غریب یو پیسے را سر نشتا ڈوڑے کو لینا جامک کو لینا کوروں لانے جو کڑے پجیروں نے اغستے مونگ دا کو نہیں اطمینان برا تاثری گی دا ٹولا دو کرا اور ازو بل حیات دنیا وطمان نو بہا ولزین ون آیتنا غافل نا کسان سے زمون دایا تم نہ بالکل غافل لی چلٹ غافل دایت نہ خبر نہ دل سر نہ نو پایت نہ پوئے گی یار یقین سات کا ترو سپورے 85% عوام پدیم پوئے جدا قرآن مونگ لرا گلے دے ادا مونگ تا بیانی گی یقینو سادکے پہ پوئے تا جی دا خیال لے جدا دا تالیبان سبق لے بس لکا زنگ سرپ بائیوی و میزان سرپ بھی کنا نہ دا سر پکی القرآن الکریم بھی دکھی کنا دا تے دعوت آڑو پتہ نشتا چھ دا قرآن گنے مونگ لوم را لے گلے دے غافل دی بالکل انا آیاتنا غافلون ایوی مونگ لے قرآن نشتا مونگ لے ڈیران دے اولائے کم آواہم النار دا کسان زیر دی جاننم دے پدے وجہ کانو یک سبون چھ دی سکول تا دے زر سوچونا اور دا دماغ فکرونا اور دا لاس اور دا خبود آنی ولا دے تا کسب بھی دکھی گی پدے ایرانی ولی جنو بشارتو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يكننا كذان جي مان راوڑ جامل کبینے کو یادیم ربهم استقامت تے مراد دیدا سمر دنیاوی را یادیم ربهم استقامت والا معنی کلا کوی با دی لرا رب ددی کلا کی با دی لرا رب ددی زکہ ایمان عمل صالح چشتن ہدایت کو خود ستا بی ایمانم پس سبب دی ایمان ددی تجری من تات من نارو سمر اخرویا بئی کی بالان دل دین نی رونا فی جنات النعیم ما واہم فی جنات النعیم زیر دی با پائی جنتنو دنیمتنو کی دعواہم شاولی اللہ فضل کبیر کے معنی کی دعاؤہم بلنا ددی آخری خبر ددی فی آپ دے کے سبحانک اللہم پاکی دا تعالی را ایلو یا خدا عجائبات ناسا پولی دلکنا سبحانہ دا تعجب دا پارا مرادی امام بخاری پہ باب تڑل دے سی سبحان اللہ کا لے تعجب دا پار استعمالی کی و تحیتهم ارکلی ددی ملاقات ددی راشد ارشد ددی پدی جنت کے با سلام پا سلامتیا سری پا مبارکتیا سری السلام علیکم سروی او سلام ددی با پدی جنت کے مبارکتیا ویم و تحیتهم فی السلام و آخر دعواهم اخری خبر ددی پا دغ مجلس کے چھے کل مجلس ختمی دانا چھے آخوا با خبر نکی اخری خبر بدائی ان الحمدللہ رب العالمین چھے ٹول تعریفونا اللہ را پارا دی چھے رب دا مخلوقات دے مقرر چھے کلا تقریر ختمی کنن آخر کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تا دیت نرا غص پیرا اسو پا کبھی اقول قولی حادا دا پہم چھے تعدیس کینو اقول قولی حادا او بیا پا کیا غور پسیدہ ہوئی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس التزام اخرن دے واخر دعوانا ہوا صرق اللہ و مولانا العظیم ہوا او پسکول کے جکم دینا پہ اسملے کرے سبق ہوا پری پوزیشن یادو ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير زجرنا شروع شو او كذر سولي الله للناس خلقتا الشر عذاب استعجالهم منصوب بنزع الخافض كي استعجالهم فشاند تلوار سر غختل ددي بالخير خير لرا لقضي اليهم اجلهم خامخاب فسر بكرش وديتا دي باند اجل لقضي پورا کرش وبو اليهم اجلهم لدي غنيتا حکمت دار ہے کہ اسڑے خیری کی کرن اللہ نے قبلی لناس الشر خیر بولے زر قبول کی ہو خیرے نے قبلی داخل دین دی پدے روزہ کے پھڑ ماز کار نہ کی ندی تش خیری کی نوڑے نوڑے شی ٹکڑے ٹکڑے شی دا گاڑی دلان دے شی خامار دے مات کا درائی خبری اکل اکل بکے ٹیم امخی وقت مازی گر دے او دا ما خامز برگی دا او پتہ نہیں لگی جی دا پکے سنگ ہوئی جی سارے مردان دے سارے شو ہوئی خو سارے مردان پکے ہوئی نو ٹیم با پکے ہوئی خیرہ خیر بکی اسکول والا علاقان دے پرائمری دا اپوزے چھ بھئی گئے ٹاٹو نو اتال تنہ ملاوی کی دی آدھو دی چھ دو نا پوشی جی مسکول تے دن پلارا باندے ہوئی یرا خوچے او بم پی رو غر جی گی کنا پر اسکول باندے ادھے استاد دا سر خورشا پلکے یو خ غٹ نام لسم کے سبق ہوئے مخی دا مونگ نا روان آ سے یو تیرے پلان کی خورندار مڑا شوئی رندار ایسا کہہ دے پک پلک دے دے تو رسوا چی دے مڑی شی رکھا بھائی